Salutacions, amics i amigues, senyors i senyores. Tothom benvingut a una nova edició d'aquest programa, una part del Club del Country, un dels tres programes setmanals que realitzem i que és un plaer portar-vos a terme. Aquest és Country Radio Estel. Des de Palafrugell, per tots els nostres oients, us portem la bona música country and western, de totes les generacions, de tots els estils, de tots els intèrprets de sempre. Avui comencem el nostre programa des del 2019 amb Adam Carroll, personatge nascut a Texas, un estat que ens ha portat grandíssims intèrprets, sobretot de Texas Music, amb aquest I Walk in Them Shoes, és el tema que dona nom al seu àlbum de 2019. Sometimes it's gold, so we're told. Sometimes it's not worthwhile. Get an Inman steel guitar and a California smile. Stuck in a Detroit diesel, pretty sure it's a Silver Eagle. The heat's been out for about 100 miles. Well, I haven't been hanging around with the best of company. Been falling down drunk, scraping up my knees. Stick on track, stay a little long. Don't look back, feeling gets stronger. Lord, you know, we can make it through. Gotta carry the load over the bad times. You gotta look up, pull at that slack line. Get yourself out of the dirt and into the blue. I walked in them shoes. All them midnight jailers, rodeo tailors. Lord, you know that we paid our dues. By and by the lights got brighter, beat made the show get tired. We just might make midnight for you. Well, I've come from faith healers, tramps and bootleggers. It's a long road, but I'm not afraid to die. They said I was wet behind the ears, I had wings to fly. All right. Well, sometimes it's gold, or so we're told, but we go the extra mile with an Inman steel guitar and a California smile. Stuck in a Detroit diesel, 40 feet of Silver Eagle. The heat's been out for about 100 miles. Well, I stick on track, stay a little longer. Don't look back, feeling gets stronger. Lord, you know, we can make it through. Gotta carry the load over the bad times. You gotta look up, pull at that slack line. Get yourself out of the dirt and into the blue. I walked in them shoes. Personatge dels més interessants del món de la música, no n'hi ha cap dubte. Aquest artista texà, que va néixer l'any 1975 a Chandler, com dit a Texas, dins aquest country alternatiu, folk rock o americana music, com vulgueu anomenar-la, cantant, compositor i guitarrista, sobretot amb la guitarra acústica, que va debutar l'any 1996 i que ens en va portar fins al moment 8 àlbums... amb tota la seva música, començant amb aquell South of Town de l'any 2000, una música la seva que ens ha estat acompanyada al treball de grans texans com Guy Clark, John Prine o Tones Van Zandt, entre d'altres, i que ens aporta les històries de la vida real de Texas, Louisiana i sobretot també d'Oklahoma. Escoltem un parell de cançons d'aquest àlbum de 2019, aquest I Walk in Them Shoes, la cançó que li donava nom, però també hem triat per tots vosaltres aquest tema anomenat Cordelia. Cordelia. She'll light up hell with the sound of her laughter when all all of my old friends keep dragging me down. Surrounded by grace from there ever after, I am a king when you are around. Cordelia, why do I feel a million miles away? Cordelia, the road's getting dark, but why don't you stay? When you are the sun, a bird or a raindrop, I am a stranger without a home. And you are a soldier, but you won't forget me. You don't travel heavy and never alone. Cordelia, right now I'm feeling like that old devil just had his way. Cordelia, the road's getting dark, oh don't go away. Wasting my time trying to move faster, burning the bridges that God built for me. Scared and alone without a master, turning my back on your mystery. When you call my name, I know I can't fool you. Deep in my heart, I still wander around. Living and dying, they both try to rule you. Standing beside the goal that you found, Cordelia. Sometimes I'm still trying to keep that old dog at bay. Cordelia, the road's getting dark, oh don't go away. Extraordinàries cançons que també s'acosten molt més cap al blues, però amb un toc diferent, perquè el blues sol ser molt més introspectiu i en aquest cas, doncs, en diverses de les cançons que ens ha ofert al llarg del temps li dona un toc humorístic, si cal. Adam Carroll, el texà, que ens aportava aquestes dues peces del seu darrer àlbum de 2019, Walk in Them Shoes. Passem cap a un altre estil musical. A mitjans d'abril de 2019 se'ns presentava l'àlbum de la formació King Country, Hard Times. Ells han fet que els temps difícils es tornin fàcils, amb una actuació en directe preciosa, magnífica, plena d'energia, amb diversos artistes pintant-nos la música en directe dins l'escenari, però també per tota l'audiència. I després el que passa i el que surt a l'escena és un festival del bluegrass, un festival que ens sorprèn perquè va cap endavant. Mandolina, guitarra, violí, baix, banjo i pedal steel s'uneixen en cançons, com per exemple aquesta, el Daybreak in Dixie. Són King Country. és la música d'aquesta banda King Country, de vegades instrumental, de vegades amb veus, però això no ha d'importar perquè estem escoltant una música excepcional. Aquesta gent pot tocar durant hores sense cansament i portant-nos només les ganes de gaudir de la música i també, com no, de peces com aquest Ride On To The Dream, King Country. La música, la companyia de King Country, que meravellosos que són aquesta formació. No deixarem el món del bluegrass, però en aquest cas un bluegrass, alguns dirien que més autèntica, perquè la música dels King Country està més també aproximada cap a altres estils musicals en el qual tot es barreja i a nosaltres ens apassiona i ens encanta. Estem amb el Club del Country, Country Radio Estel, Aubrey Eisman and the Clydes, que firmen per Traviana Records i publica el seu àlbum que ara mateix escoltarem també entre nosaltres, un disc anomenat Volvert, publicat el 2019. El seu so és un mix de bluegrass, d'americana i de música molt influenciada per el folk de les Apalatxes. Aubrey és el cantant solista de la formació, també el baixista, al costat del seu marit, Justin Ainsman, a la guitarra, i John Duncan, al violí. A part d'això, doncs, es rodegen d'altres músics quan convé per portar-nos peces tan magnífiques com aquest Love Sick. Melting like a cup. striped cheeks are bright and red. She's on your mind. Put those hands to work and play a pretty little love song. Make her say she's lost in your eyes. There's a good chance that she knows, but you can't explain. You're a lovesick pretty girl, drunk and gone insane. Remember those things you learned to do. Don't call too late, it'd take too long to ask her if she's free tonight. She'll like twisting up her hair. You could watch for a minute, but don't you stare too long. Just know what's right. There's a good chance that she knows, but you can't explain. Your lovesick pretty girl, drunk and gone insane. Your warm hand. Listen good, then let her know that you could be her one man. I heard when you know, you know. So just say no to all the other chances you think you got. And it may seem like you're in too deep, but when a good one comes around, you better keep her. Get your mirror while it's hot. Chance that she knows, but you can't explain. Your lovesick pretty girl, drunk and gone insane. Your lovesick pretty girl, drunk and gone insane. Seguirem amb una segona cançó d'aquesta formació que ens arriba, recordem-ho a tots els nostres oients, des de Asheville, de North Carolina. Ens porten excepcional música i un dels temes destacats d'aquest seu darrer àlbum és precisament la cançó que va ser elegida com a senzill de presentació d'aquest disc, d'aquest Vauvert. Estem parlant de la cançó anomenada Livewire. Remember when not the country song, this isn't quite as sad. We drove across the blacktop, singing all we ever had. You and me in love, saying honey, this ain't so bad. Weather's calling for a storm, just where we need to go. The best news that we got was born beneath a foot of snow. Try to make our way to a Denver country show. I was a live wire, swinging hot and wild on a windy day. For you, traveling down the highway. California was the first place that I watched you fall asleep. In Texas, two step cowboys is dancing in the street. Every stop we had was company I choose to keep. 50 miles an hour down a narrow mountain path. Buddy coffee every day. Fill the pages of our memories up real fast. I was a live wire, swinging hot and wild on a windy day. Waiting for my ride, get me to the west coast, so I can fall for you, traveling down the highway. Fall for you, traveling down the highway. So I can fall for you, traveling down the highway. Fa pocs dies ens en demanaven a través de la nostra audiència, del nostre número 1, música d'en Bobby Vinton, un personatge que ja sabeu que no és del món de la música country, però sí un dels cantants més populars dels començaments dels anys 60, amb altres estils musicals, però també es va dedicar, en aquest cas el 1966, amb un disc de country, el Country Boy. Aquesta era la cançó que l'obria, I'm Just a Country Boy. I ain't gonna marry in the fall. I ain't gonna marry in the spring. Oh, for I'm in love with a pretty little girl who wears a diamond ring. Oh, country boy, money have I none, but I've got silver in the stars and gold in the morning sun. I've got gold in the morning sun. Never gonna kiss the ruby lips of the prettiest girl in town. No, I'm never gonna ask her if she'd marry me, 'cause I know she'd turn me down. Oh, just a country boy, money have I none. Oh, but I've got silver in the stars and gold in the morning sun. I've got gold in the Stanley Robert Vinton Jr., nascut el 16 d'abril de 1935, que ens acompanyava amb la seva música, cantant i compositor, que va aparèixer també algunes vegades en diverses pel·lícules. En la música va triomfar sobretot en la música pop, amb el sobrenom de The Polish Prince, el príncep polac, perquè recordem que és en descendència d'aquestes contrades, amb cançons com aquell Blue Velvet, una versió d'un tema de Tony Bennett, d'aquella cançó del 1951, ell va obtenir un número 1 mundial l'any 1963. I també, com hem dit, es va dedicar en certs moments a la música country, amb alguna de les seves cançons, això sí, amb un toc de romanticisme que ens aportava sempre amb aquestes interpretacions. Això ha estat una petició que ens ha arribat a nosaltres a través del nostre número 644 40 83 24. El recordem, 644 40 83 24. I podem escoltar una altra de les cançons que ens aportava aquest personatge. Per exemple, aquell Riders in the Sky, peticions de Bobby Vinton a través del 644 40 83 24, només per WhatsApp. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Up on the ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hoofs was made of steel. Their horns was black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Hippie-i-ay, hippie-i-o, ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet, 'cause they've got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Hippie-i-ay, hippie-i-o, ghost riders in the sky. The riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell or riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a-trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yay, riders in the sky, ghost riders in the sky. Riders in the Sky, amb Bobby Vinton, ens ha acompanyat a nosaltres també amb la seva música. Anem cap a una de les llegendes de la música americana. Ell és Billy Ray Cyrus, aquest gran cantant, compositor, actor i filantropista, amb 15 àlbums d'estudi. Avui anem a escoltar cançons de The Snake and Dr. Circus, l'àlbum publicat el 24 de maig de 2019 a través de Broken Bow Records, el seu nou segell en discogràfic. En d'aquest disc podem escoltar cançons diverses que ens acompanyen en el dia d'avui, i és que realment val la pena. Després del seu set de Record Straight, el darrer àlbum que havia publicat amb diferents artistes i que ens portava versions dels seus grans clàssics, ens ha tornat amb aquest àlbum. Guns, Gold and Guitars és un dels temes precisament el que obre aquest The Snake Doctor Circus. When the plan split his brain like a lightning, made a suit out of chicken bone ears. Then they clucked and they crowed down the main street, while the flock fell deep into his trance. And as the news crew caught it full of TV, the hen sang while the chicken man danced. Said the chickens are trouble, the poops ain't hit the fan, we're tired of living on bubbles, we're sick of tripping down plans, we're tired of picking for pennies, no corn in the stew. We're sick of bad for the many, I'm being grateful for you. Life in the coop is getting real tough, the tractor's running but the wheel's stuck, we're out here looking for the real stuff. Yeah, the chickens won't go. Several federal alarms, so the congressman staggered into action, made a law for the troops to respond. But all the SEALs whooped out telecasters and cut down on the chicken man songs. The chickens are trouble, the poops ain't for the fan, we're trying to live it on double, We're sick of triple down plans. We're trying to pick them for pay. No corn in the stew. We're sick of paying for the many. Being great for few. Life in the coop is getting real tough. The tractor's running, but the wheel's tough. We're out here looking for the real stuff. Yeah, the chickens want guns. Guns. And gold. Gold and guitars. Yeah, they really need guns. The Snake and Dr. Circus, a través del segell discogràfic, un àlbum que de moment no ha entrat a les llistes americanes de música country ni tampoc en de música pop, però ens ha d'estranyar també de tant en tant. Això sol passar a la música de Billy Ray Cyrus. En aquest cas estàvem escoltant una de les cançons que formava part d'aquest fantàstic àlbum que ens acompanya i que val la pena escoltar-lo una vegada i una altra. Seguim amb la seva música i amb les seves cançons. Ho farem ara escoltant un segon tema d'aquest àlbum, en el qual doncs ens acompanyarà amb un personatge que intervé en dues de les cançons d'aquest àlbum, concretament amb Don Von Tress. La cançó es diu I Think Your Time's Come. Clean it. nights long overdue. So I can sit unwinding this clock. I think your time's gone. I think your time's gone. I think that you deserve all that you deserve. So point your missiles at me. It doesn't matter. We've given you our world, but you won't quit till it's shattered. Billy Ray Cyrus, dues cançons des del seu treball discogràfic de 2019 de Snake and Dr. Circus, Make It I Think Your Time's Come, del mateix Billy Ray al costat de Don Von Tress. Even If It Breaks Your Heart, dels números 1 de Ellie Young Van, des del seu àlbum de 2019, This Is Ellie Young. On the radio dial. Fire got lit inside a bright-eyed child. Every note just wrapped around his soul. From steel guitars to Memphis, all the way to rock and roll. Thank you. The Eli Young Band, una excepcional banda fundada per els amics Michael i James Young, juntament amb John Jones i Chris Thompson, mentre eren estudiants a la Universitat de North Texas a Denton. Country, Texas Country, Country Rock, tot això present en la seva música des de l'any 2000 en diferents números 1 que ens han ocupat i que es venen resumits amb aquest àlbum que estem escoltant. Després del Finger Treats, el seu àlbum de 2017, ens arriba aquest disc que ara porta el nom de This Is Eli Young Band, grans èxits, publicat per Big Machine Records el 29 de març de 2019. És un excel·lent àlbum, sobretot si no es coneix la seva trajectòria musical i es decideix doncs posar-li per fi una mica de música amb ella i conèixer quins han estat els seus grans èxits. Even If You Break Your Heart, una cançó de Will Hodge i Eric Paisley, escrita el 2009 i originalment enregistrada per Will Hodge amb el seu àlbum The Wreckage, la versió més popular aquesta que en va fer The Eli Young Band el gener del 2012. El seu darrer número 1 va ser el 2018, també present amb aquest àlbum recopilatori. La cançó anomenada Love Ain't és el tema que escoltarem ara mateix, una cançó escrita per Ross Copperman, Ashley Gorley i Shane McAnally, que escoltem també a través del nostre programa. Això és el Club del Country, versió Radio Estel. Hotels are made for two-night stays, checking in and out, meeting strangers in the lobby, waking up and leaving town the next day. But love ain't. And whiskey's poured for when you're bored and alone on Friday night, when you wanna lose yourself and need a place to hide from all the pain. But love ain't. Love ain't. Sidewalk in your new dress all alone. Love ain't you calling me 'cause he ain't picking up his phone. The way you're talking sounds like he's somebody you should hate. I may not know what love is, girl, but I know what love ain't. Come over, let me show you what he can't, 'cause he can only show you what love ain't. Sad movies are for crying there in the dark. That sad song, it was written just to try and get your heart to break. But love ain't. Love ain't you on a sidewalk in your new dress all alone. Love ain't you calling me 'cause he ain't picking up his phone. The way you're talking sounds like he's somebody you should hate. I amb ells els en deixarem amb una tercera cançó des d'aquest àlbum recopilatori de 2019, The Eli Young Band, però no ho farem amb un número 1, que podria haver estat el Crazy Girl, per exemple, o el Drunk Last Night, sinó amb el que va ser el seu primer senzill, 4 anys abans d'aquell número del 2011, el Crazy Girl. Varen debutar amb aquesta cançó del seu àlbum Jack Black and Jillows. La cançó es deia When It Rains, va ser un número 34, un èxit menor a les llistes americanes, una cançó que ens aportava la composició en James Young, que escoltem també avui com homenatge a The Eli Young Band. and blue the way you make me feel. Give me skies of green and red, cold winds to make it real. Storms are brewing deep within of hurt and loss and pride. It's good to see the world in pain when I take a walk outside. When it rains, I don't mind being lonely. Cry right along with the sky. When it rains, I don't pretend to be happy. Don't even have to try. When it rains, some people get down. They're sporting a frown, so fit right in. Yeah, the sun may brighten your day, but if I had my politics or the hypocrites on my TV. I'm not mad at the girl who left 'cause she couldn't be with me. So make up your theories about the scandals and the lies. You start out depressed, then everything comes as a pleasant surprise. When it try. When it rains, I don't mind being lonely. Cry right along with the sky. When it rains, I don't pretend to be happy. Don't even have to try. When it rains, some people get down. They're sporting a frown, so fit right in. Yeah, the sun may brighten your day, but doncs la música ens ha acompanyat fins al final del nostre programa. Un plaer, com sempre, haver estat amb tota la gent que ens acompanya a través de la música del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. En què us deixo? Doncs amb el número 1 aquesta setmana a les llistes americanes. Si voleu, escolteu al meu costat la cançó que ens porta Blake Shelton, número 1 al Country Breakout Chart de Music Row, amb la cançó anomenada God's Country. Outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank Him when it's falling, 'cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in a plate, I guess that's why they call it God's country.